Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wracamy do Storma Thorgersona i płyt, do których zaprojektował okładki, a czasem kierował całym, wręcz kilkuosobowym zespołem grafików i fotografików odpowiedzialnych za stronę plastyczną poligrafii płytowej. Dziś głównie nagrania z lat 70., a przywitałem się z Państwem największym przybojem angielskiej grupy Argent, Hold Your Head Up. Top ten w Anglii, jak i za oceanem. Wracamy do tego zespołu, bowiem w roku 1973 ukazała się ich płyta In Deep i właśnie okładkę do tego albumu zaprojektował Storm Thorgerson. My słuchamy utworu, który później spopularyzowała grupa Kiss, God Gave Rock'n'Roll. pełny tytuł utworu God Gave Rock and Roll to You, a to była grupa Argent. Kompozytorem utworu jest Russ Ballard, gitarzysta formacji. Teraz pierwsza część polskiej reprezentacji poligraficznej, w cudzysłowie oczywiście. W roku 1969 ukazała się debiutancka płyta zespołu Breakout na drugim brzegu tęczy. Charakterystyczna, utrzymana w tonacji czarno-czerwonej okładka albumu została zaprojektowana przez Małgorzatę Spychalską. We'll be right back. Poszłabym za tobą i gdybyś kochał, hej. Dwa utwory z debiutanckiego albumu grupy Breakout, Na drugim brzegu tęczy. To był rok 1969, a teraz już wracamy do połowy lat 70., kiedy to ukazała się płyta grupy Nazareth, Hair of the Dog. Za nami dwa utwory z najważniejszej, najlepszej płyty grupy Nazareth, Hair of the Dog. Utwór tytułowy, a później Miss Misery. Pozostajemy w tym samym okresie, bowiem w roku 1975 ukazała się też płyta grupy Bad Company, Straight Shooter. Super grupa, bo Paul Rodgers i Simon Kirk z grupy Free, Mick Ralphs z grupy Mott the Hoople i wreszcie Boss Beryl z King Crimson. Także super grupa, tak to się wtedy zwykło określać. Płyta Straight Shooter, charakterystyczna okładka z dwiema kostkami do gry. Johnny was a schoolboy when he heard his first Beatles song. Love me do, I think it was, but from there it didn't take him long. Got himself a guitar, used to play every night. Now he's in a rock and roll outfit and everything's alright. Don't you know? Johnny told his mama, hey mama, I'm going away. I'm gonna hit the big time, gonna be a big star someday, yeah. Mama came to the door with a teardrop in her eye. Johnny said, don't cry, mama, smiled and waved goodbye. Don't you know? To number one. Suddenly everyone loved to hear him sing a song. Watching the world go by, surprising it goes so fast. Johnny looked around him and said, well, I made the big time at last. Don't you know? Don't you know? Don't you know that you are? think about you. I think about love. Darling, I don't live without you and your love. If I had those golden dreams of my yesterday, if I think about you, I think about love. Darling, if I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, and they were shining, I would give you both night and day, love satisfied. Shooting Star i przebój Feel Like Making Love. Dwa utwory z albumu Straight Shooter Bad Company. W drugiej połowie lat 70. Storm Thorgerson zaczął współpracować z grupą Led Zeppelin i efektem były okładki do kilku płyt tej formacji. Jako pierwsza oczywiście Presence 1976 i z tego albumu posłuchamy utworu Achilles Last Stand. We'll be right back.

z płyty Presence, Achilles Last Stand. I tutaj przypomnę, że na okładce rodzina siedząca przy restauracyjnym stoliku, na którego środku znajduje się czarny obelisk. Pamiętna okładka Led Zeppelin, a później wysłuchaliśmy utworu All My Love z płyty In Through the Out Door. A teraz już Genesis z płyty A Trick of the Tail. Some are wise and some are the wise. They got pretty blue eyes. For now a man may change. For now her face looks strange. Looks strange, looks strange. Marching to the promised land. Honey flows and takes you by the hand, pulls you down on your knees. While you're down, a pool appears. The face in the water looks up, and she shakes her head as if to say that it's the last time you'll look like today. That happens, you know. The water gets below. Seems not very long ago. Lovelier she was than any that I know. Angels never know. Close the book and gracefully decline. The song's found a tale. My, what a jealous fool.